поміж трави аж до річки, до дівчини та й до тічки, протоптав я цю стежину, до дівчини на долину, як ішов я вечорами, поміж буки над ярами. Дивиться скрізь на нас, серце не хоче, щоб промайнув цей час, хай цю хвилину піснею ліне понад землею радість моя кохана, мій кришталевий цвіт кохана. Тобі я дарую світ, кохана, сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти. Зазеленіли враз, вірю ніколи, щастя не зрадить нас, вірю і знаю, нам нагадає подих весняний вечір оцей, кохана, мій кришталевий цвіт, кохана, тобі я дарую. хлебну смутку завдаю. Може, мене мати не пускає сноти, бо любі не вірить у любов мою. Обливає вітер, стежок багато, я в тебе знайду. Ти прийди, кохана, подивися в очі, і сама побачиш, як тебе люблю.